แผ่นดินร่ำร้องระงมผู้คนทับถมสะอื้นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าธุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันหากคนยัดยืนทนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสาข้างลาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าธุลีเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาอยู่กลางสนามนักสู้